teraz 30 dni przed obniżką, to 469 zł. Teraz za 399 zł. Mediamarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W przyszłym tygodniu premier przedstawi informacje o działaniach państwa przeciwko prowokatorom i sabotażystom. Zamachowiec, który strzelał do premiera Słowacji, został doprowadzony do sądu. Ponad 10 tysięcy ludzi ewakuowano z okolic Charkowa w Ukrainie. Trwa tam rosyjska ofensywa. Informacje o działaniach państwa wymierzonych w autorów prowokacji, sabotażu i dywersji premier przekaże w przyszłym tygodniu podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino zorganizowanych na rynku w Krakowie. Szef rządu zapewnił, że państwo działa skutecznie. Niestety również na polskiej ziemi w ostatnich tygodniach mamy z nimi do czynienia. Państwo polskie działa skutecznie. Przeciwdziałamy, zatrzymujemy, aresztujemy tych, którzy próbują atakować ojczyznę Polskę tu na naszej ziemi. Donald Tusk powiedział, że Polska jest bezpieczniejsza niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Niż kiedykolwiek wcześniej w nowożytnej historii. Dzięki wam, żołnierze, dzięki waszym dowódcom, dzięki całemu polskiemu narodowi, dzięki tej narodowej, mądrej, wizjonerskiej polityce, którą wspólnie prowadzimy od 35 lat. Premier zapowiedział też wzmocnienie bezpieczeństwa polskich granic na wschodzie. Zamachowiec, który strzelał do premiera Słowacji Roberta Ficy, został doprowadzony do sądu w Pezinku koło Bratysławy. Wcześniej Juraj C. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Może spędzić za kratami resztę życia. Przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa policyjna eskorta przywiozła z aresztu w Nitrze do sądu specjalnego w Pezinku na zachodzie Słowacji 71-letniego Juraja C. Najpóźniej wczesnym popołudniem sędzia zdecyduje, czy mężczyzna pozostanie w areszcie. Najpierw jednak przesłucha podejrzanego i dopiero na tej podstawie podejmie decyzję. Prokuratura Generalna prowadząca śledztwo w sprawie zamachu na premiera Roberta Fice wnioskowała o areszt, bo obawia się, że Juraj C. ucieknie, a także może popełnić kolejne przestępstwo. Zamachowcowi postawiono też zarzut usiłowania morderstwa z premedytacją z zamiarem zemsty na osobie podlegającej ochronie, za co grozi nawet dożywocie. Juraj C. strzelał w środę do premiera 5 razy. Robert Fico przebywa w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Jego stan nadal jest ciężki, ale stabilny. Powoli nabiera sił. Z Bańskiej Bystrzycy Piotr Piętka, Polskie Radio. Ponad 10 tysięcy ludzi ewakuowano z okolic Charkowa w Ukrainie. Od ponad tygodnia trwa tam rosyjska ofensywa. Rosjanie nacierają m.in. na położony przy granicy z Rosją Wowczańsk. Zajęli część miasta. Ostrzeliwują też tereny za pomocą artylerii i lotnictwa cywilów. Ewakuują miejscowe ukraińskie służby i wolontariusze. Zabieramy ludzi ze strefy przygranicznej. Trwają tu ciągłe ostrzały. Wybuchy są coraz bliżej. Relacjonował jeden z pracowników ukraińskiej państwowej służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych. W wywiadzie dla agencji AFP prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że spodziewa się, iż Rosja przypuści większą ofensywę na północy i wschodzie Ukrainy. Jak zaznaczył, Rosjanie rozpoczęli operację, która być może będzie się składała z wielu fal, a obecna jest dopiero pierwsza. Paweł Buszko, Polskie Radio. Przed nami kolejna, 20 już Noc Muzeów. Tylko w samej Warszawie w akcji uczestniczy ponad 300 instytucji, w tym Centrum Nauki Kopernik. Przygotowaliśmy m.in. pokazy Każdy ma swoje 5 minut, mówi rzeczniczka Centrum Katarzyna Nowicka. Ale to nie chodzi o to, że będziemy tutaj aktywizować, żeby ktoś wykonywał samodzielnie pokaz naukowy. Wręcz przeciwnie, jest to wyzwanie dla naszych prezenterów. Nasi prezenterzy stwierdzili, że zastanawiali się nad tym, ile można rzeczy zrobić właśnie w 5 minut, ile eksperymentów można pokazać, ile nauki się zmieści w tych 5 minutach. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będą rywalizować między sobą. Oczywiście w grę wchodzi profesjonalność, mówienie rzetelne o tym, co pokazujemy oraz wszystkie zasady bezpieczeństwa. Będą również oceniani przez komentatorów, więc to jest taka zupełna nowinka, którą na Noc Muzeów przygotowaliśmy. Na uczestników Nocy Muzeów w Centrum Nauki Kopernik czekają też m.in. roboty obdarzone sztuczną inteligencją. Darmowe wejściówki zostały rozdane wcześniej, ale jak zapewnia dyrekcja placówki, będzie możliwość dodatkowych wejść dla osób bez rezerwacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na ogół mało chmur, ale miejscami mogą występować przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju. Jest ciepło od 20 do 24 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów oraz nad samym morzem od 16 do 19. Autopromocja. Zaskakujące teksty, niebanalne melodie, stylowe brzmienie i wyrafinowane aranżacje. Mikromusic na scenie od 20 lat.

I will not. Noc muzeów to taki wyjątkowy czas, w którym swoje drzwi otwiera wiele placówek niedostępnych tak łatwo na co dzień. W tym roku będzie można zwiedzić choćby kuluary sejmowe, sale reprezentacyjne Belwederu czy poligon Wojskowej Akademii Technicznej. Dla odwiedzających otwierają się też domy pogrzebowe, podziemne trasy podmiejskie czy fragmenty sieci kanalizacyjnych. Jest więc w czym wybierać. My jednak pozostaniemy blisko tradycji i porozmawiamy o obecności sztuki w muzeum. Ze mną jest Maja Michalak, historyczka sztuki, autorka kursów, bloga i podcastu Poza Ramami. Dzień dobry. Dzień dobry. Noc muzeów, myślę, jest takim atrakcyjnym czasem również dla tych, którzy w muzeach bywają często, a to dlatego, że udostępniane są choćby magazyny czy pracownie. Dla ciebie jako historyczki sztuki to pewnie jest ta najbardziej elektryzująca sfera, czyli to, co nie do końca odkryte, nieprezentowane na co dzień, niedostępne na wyciągnięcie ręki. Zdecydowanie tak. Nie ukrywam, że zawsze możliwość wejścia do magazynów, pracowni czy pracowni konserwatorskich to jest coś, na co bardzo się cieszę, bo jednak z muzeami jestem najbardziej obyta i też jest to taki najłatwiejszy dostęp na co dzień do tych miejsc, gdzie sztuka jest prezentowana. A kiedy możemy wejść na przykład do magazynów muzealnych, wielkich muzeów, no to czujemy się jak dzieci, nawet my, historycy sztuki, ponieważ możemy przebierać pośród tysięcy dzieł niedostępnych na co dzień. Dodatkowo też możemy dopytać się, w jaki sposób są one magazynowane, zobaczyć, w jaki sposób są katalogowane, ale także co się z nimi dzieje, kiedy na tych wystawach stałych czy czasowych nie są prezentowane, więc zawsze taka wizyta jest bardzo, bardzo dużą przyjemnością i jeśli tylko możemy z niej skorzystać, to serdecznie Wam polecam to robić. Może to będzie trochę dziwne pytanie, ale czy masz swój ulubiony magazyn, taki właśnie funkcjonujący przy muzeum? Najczęściej bywam w magazynie sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie, ze względu na to, że od kilku lat niestety na stałe sztuka współczesna w muzeum nie jest pokazywana. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku się to zmieni i wrócą te wszystkie cudowne dzieła, bo jest ich naprawdę wiele w kolekcji muzeum na stałe dla widzów. Ale teraz możemy je podziwiać tylko w magazynach i właśnie wtedy, kiedy otwiera się te szuflady albo te takie ścianki ruchome, szyny, na których są zawieszone obrazy. I tutaj raz Fangor, raz Winiarski, potem Nowosielski i wielu, wielu innych, no to za każdym razem są po prostu westchnienia zachwytu, ale też bardzo ciekawe odkrycia, ponieważ nie są tam tylko takie perełeczki i przepiękne dzieła, które widzimy na galeriach stałych, tylko takie też mniej oczywiste, kiedy trzeba się naprawdę mocniej zastanowić, do kogo należy to dzieło, kto jest jego twórcą, bo pamiętam, jak właśnie po raz pierwszy byłam w magazynach sztuki współczesnej w MNW, to bardzo zaskoczył mnie taki niepozorny pejzaż przedstawiający park, taki raczej średniej jakości i okazało się, że jest to Van Gogh. Taki bardzo, bardzo wczesny, nawet nie podpisany, bo chyba nie był najbardziej zadowolony z tego dzieła, ale to też dobrze pokazuje, jak długą drogę artyści muszą przejść do tego stylu dojrzałego, tego, z którego są najbardziej rozpoznawalni, a zaczynają zazwyczaj właśnie od takich bardzo prostych wprawek, czasami właśnie jeszcze w ogóle nie zapowiadających tego geniuszu. No właśnie, a dziś prace Wojciecha Van Gogha biją rekordy, jeśli chodzi o wartości, które osiągają na aukcjach. Czasami też się tak zdarza, że w magazynach odnajdują się nagle jakieś dzieła, które były przez wiele lat uznawane za poszukiwane. No jest tam z pewnością bardzo, bardzo wiele prac. Instytucja sama, muzeum jest, chciałoby się rzec, stara jak świat, choć nie do końca, może doprecyzujmy, stara jak świat starożytny. Już wtedy wystawiono dzieła sztuki do publicznego oglądania i od samego początku chyba była w nas jakaś taka chęć kolekcjonowania, posiadania sztuki. Co w tym takiego jest, że chcemy mieć sztukę na własność, a kiedyś głównie sztukę na zamówienie? Sztuka dodaje naszemu życiu wartości, którą ciężko znaleźć w innym obszarze życia. Jest to coś na tyle wyjątkowego, że nie może każdy tego mieć, a jednocześnie też nie da się zrobić dwóch identycznych dzieł sztuki. Dlatego myślę, ludzie mają taką dużą potrzebę kolekcjonowania, kupowania dzieł sztuki tylko dla siebie, bo jest to ten wyróżnik. Bogate, zamożne osoby, myślę, że już w pewnym momencie zaczynają mieć dość kupowania kolejnych aut, domów, takich innych rzeczy, które nie robią już różnicy w pewnym momencie, a ta sztuka zawsze wynosi nas na inny poziom, bo osoby, które od początku są świadome tego, jak dużą wartość może wprowadzić do naszego życia, myślę, że mają tego świadomość i robią to od początku i nie mówimy tutaj właśnie o kupowaniu fangorów, tylko po prostu otaczaniu się sztuką, a innym osobom przychodzi to z czasem, kiedy zaczynają widzieć, że nie tylko dobra doczesne, takie powtarzalne są istotne, bo kiedy nabywamy dzieła sztuki, zaczynamy dowiadywać się więcej o świecie, ale także o nas samych. Dobra kolekcja sztuki to taka, która może o nas więcej powiedzieć, może oddać nasze zainteresowania, może pokazać światu właśnie poprzez dzieła sztuki to, kim jesteśmy, co nas zajmuje, co nas pociąga, jakie emocje są nam bliskie, albo właśnie jacy artyści, tworząc konkretne prace, są tymi, z którymi my także chcemy się w jakiś sposób utożsamić albo nawiązują jakieś konkretne dzieła do naszego momentu życia. Kiedyś kolekcjonowali ci najbogatsi, więc zawsze sztuka też była kojarzona ze statusem, z tym, że można było za jej pośrednictwem pokazać, na jakim poziomie życia jest się w danym momencie. Kiedyś robili to przede wszystkim królowie czy osoby związane z kościołem, ale potem osoby prywatne, które także mogły dorobić się w inny sposób na to, żeby rzeczywiście ich było stać na to, żeby w taką dziedzinę się zaangażować. I tutaj myślę, najlepszym przykładem, jednym z pierwszych takich słynnych w historii jest kolekcja Medyceusze, na której teraz jest zbudowane słynne Muzeum Uffizi. Coś czuję, że temu tematowi kolekcjonowania sztuki moglibyśmy poświęcić całe wydanie audycji swoją drogą, bite 3 godziny. Wróćmy jednak do muzeów, bo też zmieniają się mody i sposoby prezentowania sztuki. Oczywiście w przypadku takich już bardziej zabytkowych obiektów kwestie konserwatorskie tutaj wchodzą w grę i często to warunkują. Ciekawie to jest zorganizowane na przykład w Muzeum Edwarda Munka w Oslo, gdzie każdy chce zobaczyć oczywiście krzyk. Ten obraz, w zasadzie także litografia i rysunek, ma bardzo wiele wersji. I tam jest tak, że one są prezentowane rotacyjnie, więc przychodząc do tego muzeum nie do końca wiemy, którą wersję będzie nam dane zobaczyć, ponieważ przez kilka godzin prezentowana jest jedna z nich, potem pozostałe są zaciemnione, no i potem to oświetlenie się zmienia. Czy ty masz jakiś taki obiekt sztuki, który jest trudny do zobaczenia, który jest rzadko prezentowany, no właśnie na który jeszcze ci się nie udało trafić, a na który polujesz? Przepraszam może za tę łowiecką nomenklaturę, ale wydaje mi się, że podróżowanie po świecie za sztuką ma coś w sobie z polowania. Nigdy nad tym się w ten sposób nie zastanawiałam, ale rzeczywiście masz rację, nie zawsze udaje nam się zobaczyć dane dzieło, po które jedziemy do jakiegoś muzeum, żeby z nim obcować, ze względu na to, że właśnie A może być w tym czasie w konserwacji, B może być zmieniona kolekcja, wystawa stała, C może być wypożyczone do jakiegoś innego muzeum. No i wtedy jest często duży zawód, ale większość muzeów już nie pozostawia po prostu karteczki, że tu powinno się znajdować to dzieło, ale niestety go nie ma. Jednak najczęściej dają nam coś w zamian. I tak na przykład robi Louvre, ponieważ jest w posiadaniu kilku Vermeerów, ale zazwyczaj nie są oni prezentowani jednocześnie. Są to dzieła rotacyjne. Właśnie raz jest astronom, geograf, a raz jest koronczarka i te dzieła wymieniają się, więc tutaj raz właśnie widziałam jedno dzieło, raz drugie, więc to było super, że miałam możliwość też wrócić do tych muzeów, ale jak jesteśmy też przy Louvre, to tutaj nie wiem, czy słyszałaś o tym, że kilka lat temu Louvre razem z Rijksmuseum razem na spółkę kupiły parę obrazów Rembrandta. Mhm. I to był ewenement, no bo zazwyczaj muzea nie kupują dzieł na pół, ale tutaj rzeczywiście ze względów finansowych i ze względu na to, że były one wystawione na oficjalną aukcję, a są rzeczywiście klasy muzealne i są to wyjątkowe, pełnopostaciowe portrety, które w twórczości Rembrandta nie zdarzają się zbyt często, o ile nie są to jedyne, więc rzeczywiście zależało tym dwóm muzeum, żeby wejść w ich posiadanie, ale ta kwota była tak duża, że musieli się podzielić i złożyć na te obrazy. Rozwiązaniem finalnym po zakupie jest to, że w pierwszym okresie, chyba po 8 miesięcy raz były reprezentowane w Amsterdamie, raz w Paryżu, a teraz wymieniają się co 3 lata, więc trzeba po prostu sprawdzać, gdzie one są, kiedy chcemy je zobaczyć. Kiedyś z przyjaciółką chciałam kupić auto na spółkę. To ciekawe, czy by właśnie mogło podobnie działać. Rijks to jest w ogóle bardzo ciekawa instytucja. Nie znam żadnego innego muzeum, które na lotnisku udostępniałoby część swojej kolekcji do bezpłatnego zwiedzania. Mogą Państwo zobaczyć tę kolekcję na lotnisku Schiphol pod Amsterdamem. Spieszmy się odwiedzać muzea. Ja na przykład uwielbiam tematykę starożytną i Mezopotamii i kiedy się dowiedziałam, że Muzeum Pergamońskie w Berlinie zamyka się na kilkanaście lat, to od razu zorganizowałam wycieczkę, by jeszcze raz móc na to wszystko spojrzeć. A do rozmowy z moją Michalek wracamy niebawem. 26 minut do godziny 13. 10 milionów osób rocznie ogląda chyba jeden z najsłynniejszych obrazów w dziejach, a trzeba swoje odstać, by spojrzeć na tajemniczy uśmiech Mony Lisy. Średnio mamy na to tylko 50 sekund. Władze Luwru, największego muzeum na świecie, podjęły decyzję o przeniesieniu obrazu w inne miejsce. Argumentują to koniecznością zapewnienia mu większej przestrzeni. Być może Mona Lisa trafi pod dziedziniec Luwru do specjalnie przystosowanej do tego piwnicy. No to wtedy będzie już można bezpośrednio tak naprawdę z podwórka do niej się dostać i wizyta w Luwrze odhaczona. Czy tego typu dzieła, te najsłynniejsze obrazy są w pewnym sensie przekleństwem dla muzeów, w których są prezentowane? Myślę, że w jakiś sposób tak. Mona Lisa jest tutaj genialnym przykładem i niestety w formie, w której prezentowana jest obecnie, bardzo dużo uwagi zabiera dziełom, które znajdują się bezpośrednio w tej samej sali, ale także w każdej innej, ponieważ wszyscy w Luwrze idą za wskazówkami, które są dosłownie wyklejone na ścianach, podłodze i w każdym możliwym miejscu, żeby od razu szybko dotrzeć do Mona Lisy, a mało kto wcześniej zwracał uwagę na inne Leonardy, które także znajdują się w Luwrze i tam jest 5-6 osób zazwyczaj, więc z łatwością z bliska można zobaczyć, nawet wydaje mi się, że lepsze pracę Leonarda w samym Luwrze, a do Mona Lisy jest ustawiona kolejka zazwyczaj na 500 osób albo jeszcze więcej i są tam tłumy i tym samym te osoby też nie zwracają uwagi na obrazy, które znajdują się wokół, czy to Veronese, Tycjan, czy inni mistrzowie renesansowi, których prace są doskonałe, ale to Mona Lisa zabiera całą uwagę i kiedy powiedziałaś o tych 50 sekundach, to pomyślałam, że to bardzo optymistyczna informacja, bo raczej wydaje mi się, że jest to kilka sekund i najczęściej przez aparat telefonu niestety, a nie przez nasz wzrok uważny, który rzeczywiście może przyjrzeć się temu dziełu. Chociaż czy ktoś z nas rzeczywiście widział Monę Lizę? W momencie, kiedy jest tyle ludzi przed nami, jest barierka, która nas odgradza, dodatkowo jest szyba pancerna, więc ta Mona Liza naprawdę widoczna jest z dość sporej odległości. Myślę, że jeżeli ktoś ma ochotę przyjrzeć się detalom, to znacznie lepiej, kiedy otworzy album z dobrą reprodukcją już lub po prostu otworzy sobie ten obraz w wersji elektronicznej. No, być może do tej statystyki, do tych 50 sekund wliczył się też czas, jaki na oglądanie Mona Lizy mają pracownicy muzeum, którzy mogą tam być przez całą dobę. Maja Michalak, poza ramami, dziś z nami w Trójce. Jestem ciekawa, jak polecałabyś w ogóle odwiedzać takie właśnie słynne muzea, przepełnione takimi naprawdę popularnymi dziełami. Wiele z nich tworzy takie przyspieszone, ekspresowe trasy. Dostajemy ulotkę, must see, 4 obrazy i wychodzimy. Jak to odbierasz jako historyczka sztuki? Dla osób, które nie wiedzą, nie mają pojęcia o tym, co znajduje się w jakimś muzeum, to myślę, że może być to spora podpowiedź. Żeby rzeczywiście jakiegoś znanego dzieła sztuki, które ta osoba akurat może kojarzyć, nie pominąć. Ale kiedy mamy więcej czasu, to lepiej się do tej wizyty samodzielnie przygotować i sobie sprawdzić właśnie, jacy artyści są tam prezentowani, jakie konkretne dzieła i albo właśnie pójść tą drogą top 10 dzieł, czy tych najsłynniejszych, czy jakakolwiek inna trasa, która jest zaproponowana przez muzeum MO i wydaje nam się atrakcyjna, może być dobrym wyborem, ale żeby nie tylko w trakcie właśnie odhaczania tych dzieł zwracać uwagę na te wybrane, ale zwracać uwagę także na te, które nas po prostu czymś do siebie przyciągną. Mogą one nie być wcale autorstwa wielkich mistrzów, mogą nie mieć wielkiego formatu, mogą nie wyróżniać się czymś na pierwszy rzut oka, ale jeśli czymś nas do siebie przyciągną, to dajmy im czas. Pozwólmy sobie zaciekawić się nimi, spędzić z nimi 2-3 minuty. Jeżeli komuś uda się spędzić z dziełem sztuki 10 minut, to naprawdę będę uważała, że to już jest spory sukces i może brzmieć to trochę dziwnie, ale spróbujcie, bo nie jest to takie oczywiste, szczególnie kiedy badania pokazują nam, że średnio na jedno dzieło sztuki w muzeum przypada 8 sekund naszej uwagi, więc każdy dłuższy czas to już jest moim zdaniem sukces. Oczywiście z drugiej strony możemy zupełnie nie mieć na uwadze tych najsłynniejszych dzieł sztuki, a pójść za tym, co nas najbardziej interesuje. Kiedy wchodzimy do wielkich muzeów, zazwyczaj są to muzea narodowe, to mamy przekrój sztuki od starożytności aż po czasy współczesne. I wiele osób ma w sobie taką powinność, zobaczy wszystko. No i zaczynamy od tej starożytności, przez średniowiecze, renesans, barok i najprawdopodobniej już mniej więcej w tym czasie brakuje nam sił, jesteśmy zmęczeni, chcemy wyjść, odpocząć i tak dalej. A w sumie okazuje się, że najbardziej kochamy sztukę XIX wieku. Impresjonizm, secesję czy młodą Polskę. Więc czy nie lepiej byłoby właśnie zacząć od tych sal, które są nam najbardziej bliskie, na których nam najbardziej zależy, a potem ocenić, ile mamy sił i czy mamy ochotę jeszcze pójść na renesans, a może zajrzymy do sztuki starożytnej, bo tam będzie coś, co rzeczywiście będzie dla nas być może także ciekawe. Nie szłabym właśnie za tłumem i za powinnością, że zaczynamy od pierwszej sali. Możecie spokojnie zacząć od 43 albo od 15. Naprawdę nikt nie będzie tego sprawdzał, chociaż mogę wam powiedzieć, że raz dostało mi się w Muzeum Narodowym w Wrocławiu, jak właśnie chciałam pójść pod prąd od razu do sali, która mnie interesowała, to z 3 minuty musiałam rozmawiać z panią, która pilnowała sali, że ja doskonale wiem, co robię i wcale nie muszę przejść przez 7 innych sal, tylko chcę dojść do tej jednej konkretnej. Jestem ciekawa, czy myślisz, że spędzając z jakimś dziełem sztuki więcej czasu, zmienia się nasze patrzenie na ten obraz, na tę rzeźbę? Oczywiście. Myślimy o nim inaczej? Zdecydowanie. Czym więcej czasu spędzimy z dziełem, tym lepiej je poznamy. Ja bardzo często rekomenduję taki sposób na poznanie dzieła sztuki poprzez zadawanie pytań. i szukanie odpowiedzi. Bo czym więcej pytań zadamy, i nie tylko tych podstawowych, kto jest autorem, jak nazywa się dzieło, w jakim czasie powstało, tylko każde z tych pytań będzie dla nas początkiem, startem do kolejnych, tym samym narodzi nam się znacznie szerszy kontekst, bo wtedy możemy zapytać, w jakim momencie twórczości artysty powstało to dzieło, z kim się wtedy znał, czy być może gdzieś podróżował, czy to dzieło powstało na konkretne zamówienie, dlaczego ma taki rozmiar, a nie inny. Czy od zawsze było przeznaczone do muzeów? Tutaj od razu podkreślam, że raczej nie, bo to jest dopiero wymysł XIX wieku, tworzenie sztuki dla sztuki, a wcześniej zawsze w jakieś konkretne miejsce dane dzieło sztuki miało się znaleźć. Więc zupełnie inaczej będziemy patrzeć na nie w muzeum, mając z tyłu głowy, że miało ono trafić do prywatnej kaplicy, do pałacu albo do sypialni, czyli miało być dostępne tak naprawdę dla dwóch, maksymalnie trzech osób do podziwiania, albo właśnie zapraszanych przez pana czy panią domu, więc wtedy dopiero tworzy nam się cała opowieść o tym dziele, nie mówiąc o takich pytaniach jak dlaczego są takie kolory, a nie inne, czy brak światła, albo bardzo duża ilość też może nam tutaj coś więcej powiedzieć o konkretnych postaciach. Naprawdę ilość pytań, jakie możemy zadać wobec danego dzieła sztuki, jest zależna tylko od naszej wyobraźni, od tego, ile czasu właśnie chcemy na nie poświęcić. Czyli najciekawsze jest to, co poza ramami? Tak, zdecydowanie. Niecałe 18 minut do godziny 13. Pani Maria z Krakowa poleca, by udać się do Luwru na przykład w lutym, w pierwszą niedzielę miesiąca. Po pierwsze, można wejść za darmo, po drugie, tłumów brak. Postaram się wykorzystać, Pani Mario. Bardzo dziękujemy za podpowiedź. W Trójce dziś z nami Maja Michalak. Dla jakiego dzieła sztuki podróżowałaś, wyjechałaś najdalej od domu? Chyba taka najdalsza podróż jeszcze przede mną, bo cały czas na mojej liście marzeń jest Nowy Jork, ale staram się intensywnie zwiedzać Europę, więc najdalej, nie wiem, byłby Madryt być może, który kocham całym sercem i bardzo, bardzo polecam wam na podróże pełne sztuki, bo nie tylko jest tam Prado czy Muzeum Królowej Zofii, ale także wspaniałe i pełne wybitnych dzieł sztuki Muzeum Thyssen-Bornemisza czy Muzeum Soroi, więc naprawdę w Madrycie jest co robić. I wydaje mi się, że nie jest w pierwszej chwili kojarzone jako miasto pełne sztuki, tak jak Paryż, Rzym czy Londyn, a zdecydowanie zobaczyć tam najwyższej klasy dzieła sztuki. Ja ostatnio miałam taką refleksję, że bardzo lubię, i było to dla mnie zaskoczeniem, bardzo lubię monograficzne muzea, w całości poświęcone jednej postaci. Byłam we wspomnianym już Muzeum Edwarda Munka w Oslo, widziałam Muzeum Marka Chagalla czy Henri Matisse'a w Nicei, widziałam pracę Ciurlonisa w Kownie. I wymieniam to dlatego, że uświadomiłam sobie, że mamy bardzo mało muzeów prezentujących sztukę konkretnych, pojedynczych kobiet. Są oczywiście zbiorowe muzea, gdzie prezentowana jest twórczość kobieca. No Frida Kahlo ma swoje muzeum, ale takich miejsc jest bardzo, bardzo mało. O eksponowanie kobiet w sztuce chyba ciągle musimy się dopominać. Tak, ale myślę, że na przestrzeni ostatnich lat ta zmiana jest widoczna. Pojawia się coraz więcej wystaw monograficznych w wielkich muzeach poświęconych kobietom albo wystawy, na których tylko jest sztuka kobieca. Zaczynamy się też o nie dopominać na wystawach stałych i zaczynają one rzeczywiście trochę rotować, no ale znów. Nadal daleko nam tutaj do równości i do tego, żeby zobaczyć taką samą ilość prac mężczyzn i kobiet, szczególnie w sztuce dawnej, ale mam nadzieję, że zwiększenie świadomości na temat tego, jakie kobiety tworzyły przed laty, jakie kobiety tworzą obecnie, jest szalenie, szalenie istotne i też pokazuje to, że po prostu publiczność się tego domaga i tłumnie przychodzi na te wystawy czasowe. To ja przy okazji polecę Państwu jeden z dokumentów tegorocznej edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Jeszcze do jutra festiwal trwa stacjonarnie, potem w formule online. Historia Eileen Gray, czyli irlandzkiej architektki, projektantki, która była pionierką nowoczesności, stworzyła wespół z innym architektem, swoim ówczesnym partnerem, bardzo ciekawy dom na wybrzeżu francuskim, który to dom zawładnął Le Corbusierem i ten postanowił go zawłaszczyć. To zawłaszczenie się odbyło w bardzo symboliczny dla architektury sposób, ale cały czas niestety przemocowy. Więcej nie powiem, niech żyją dokumenty. Czy jest takie muzeum w Polsce lub w Europie z takich mniej popularnych, które zwaliło cię z nóg? Myślę, że takich jest wiele i ostatnio coraz więcej uwagi poświęcam tym mniejszym, bo jednak te wielkie gmachy są jednocześnie wspaniałe, ale też trochę przytłaczające, więc czym mniejsze muzea, tym czasami lepiej. I mogę odnieść się do ostatniej wizyty mojej w Paryżu, która była podyktowana impresjonistami, bo obecnie w Orsay z okazji 150 rocznicy pierwszej wystawy impresjonistów jest wystawa temu dedykowana, ale także udało mi się dotrzeć do Giverny, czyli do miejsca, w którym swój dom przez ostatnie lata życia miał Claude Monet. Jest to miejsce przeurocze, przepiękne, zaledwie godzinę drogi od Paryża, więc bardzo, bardzo polecam wam się tam wybrać, jeżeli będziecie mieć ku temu okazję, bo nie dosyć, że możemy zobaczyć miejsce, w którym sam artysta żył i tworzył, to także poczuć jego klimat, bo nadal jest ono utrzymane w doskonałym stanie. Te rabaty kwiatów, roślin, elementy nawiązujące